सचलिंगाभिमानी तावद चैतन्य पुरुष है अमरण धर्मा तेज में अमृत में पुरुष है वो क्या है वो लिंगाभिमानी है लिंग देह रूप पृथ्वीवेश का अभिमानी सच सर्वेशम भूतान उपकार वह भी सकल भूतों को उपकार होने के नाते मधु के समान मधु है। इतना ही नहीं सर्वाणिच भूतानि अस्य मधु समस्त भूत इसका मधु ये कह दिया गया था। च शब्द सामर्थ्यात पवित्रण कर लेना है च शब्द बार बार है ना यहाँ पर यश्चयम अस्याम पृथिव्याम तेजमय अमृत पुरुषो यश्चयम अध्यात्म शारीर तेजमय अमृत पुरुषो चाहे ना दोनों ही दिशा में इसलिए स्थूल से उसको भी लेना पड़ा सूक्ष्म स्थूल पृथ्वी और पृथ्वी का अभिमान सूक्ष्म शरीर का अभिमान इसका अपना सूक्ष्म इसलिए यह स्थूल शरीर और इसका अभिमान जो सूक्ष्म ऐसे दोनों को मिला के कोई चाह हो जाएगा चार शब्द सामर्थ्या उनके संग्रह कर लिया गया था। एवं एक चतुष्ट कह दिए स्पष्ट इसी कारण से ये कुल मिला कितने हो गए चार हो गए। चार कौन कौन है एक का नाम पृथ्वी और दूसरा जो पार्थिव पुरुष तीसरा है सर्वभूत समस्त वृष्टि शरीर और इसका जो शारीर आत्मा शरीर अभिमानी ये शारीर का हो गया वृष्टि शरीर वृष्टि आत्मा मैंने वृष्टि का लिंग शरीर और समष्टि शरीर पृथ्वी और समष्टि का लिंग शरीर हो गया है ना इस तरह से चार हो गए तावद एकमेव चारों के चारों वास्तव में परस्पर कार्य कारण भाव पर देखा अत चारों मिला के एक ही है चार नहीं है सर्वभूत क्यों सर्वभूत कार्यम सर्वाणि च भूतानि अस्य कार्यम एकम सर्वभूत कार्य बताओ एक है क्यों वह एक जो पृथ्वी है सकल भूतों का कार्य है और सकल भूत जो है उसका कार्य है माने जहां कार्य और कारण परस्पर हो गए और कार्य और कारण क्या है अनन्य होता है आते सब क्या हो गए परस्पर अनन्य हो गए अनन्य हो का मतलब वो एक हो गया अतो अस्य एक कारण पूर्वकता इसीलिए इसके अंदर एक कारण पूर्वकता आ गया अस्य जगत इसलिए इस जगत जो है ना यह एक कारण पूर्वकत्व सिद्ध हो गया सर्वस्य जगत इसलिए अतो अस्य सर्वस्य जगत परस्पर उपकार उपकार अस्य जगत एक कारण पूर्वत्व यस्मात् जिस दृष्टांत यह स्वप्न स्वप्न जैसे आप ही बने हुए सारी चीज आप ही एक कारण है वहां भी समष्टि अनेक शरीर है वहां अनेक वृष्टि शरीर है और उन सबका समष्टि आप बने हुए हो वहां पर समष्टि कौन होगा आपका समष्टि कहा जाएगा और स्वप्न में जितने हैं छोटे मोटे आपने मान रखे हैं देखा दृश्य भूतानिक वस्तु वो सब आपका वृष्टि हो गया आप स्वयं ही वृष्टि रूपेण पर भाषित हो रहे हो यहाँ पर भी आप जो देखने वाला दृष्टा है उसका अपना समष्टि भाव को रखने वाले सबको मैं ही हूं ऐसा अभिमान करने वाले का अपना स्थूल शरीर है उसका अपना स्थूल शरीर है और सगल वृष्टियों की अपनी अपनी शरीर भी है उनका अपना अपना मन वगैरह भी चल रहा है उनका अपना लिंग शरीर भी है प्रत्येक का यथा और फिर ये सब क्या है जगह जगह देखा है चारों के चारों एक ही स्वप्न के वृष्टि शरीर और उनका जो वृष्टि के लिंग शरीर और उसको देखने वाला इस समष्टि रूपा इसका अपना शरीर और इसका लिंग शरीर ये चारों मिलके क्या है जब जगते हो तो देखोगे वो एक ही अलग है ही नहीं तद्वत यहां पर भी बाहर में भी हटा यस्माद एक तस्माद कारणात एक जातम इसलिए ही यह का एक ही कारण उत्पन्न है अतएव तद एव एकम परमार्थ तो ब्रह्म इसलिए वह जो एक है जिस एक से सब अनुभव में आ रहा है वह एक ही वास्तव पारमार्थिक तत्व है वही ब्रह्म है। इस रस कार्यम वाचारमण विकार नामधेयम नामधेय मात्र मधु पर्यायण सर्वेशामर्थ संचेवदा अन्य जितने पर्याय आने वाले हैं इन सकल पर्यायों का सभी में कार्य कारण भाव बताना है कुछ नहीं मधु पर्याय कहते हैं सारे को। हाँ अभी पृथ्वी को लिया जल को लेंगे अग्नि को लेंगे वायु को लेंगे आकाश को लेंगे सबको ले रहे हैं तो इन सकल पर्यायों का एक संक्षिप्त अर्थवाद बता दिया गया कि एकमेव द्वितीय ब्रह्म सत्य है, और बाकी जो चतुर्धार रूप विभक्त होकर के दिखाई देता हुआ समष्टि व्यष्टि स्थूल और सूक्ष्म रूप में विभक्त अनुभव जो हो रहा है वह चतुष्ट है, वह सब कुछ मिथ्या है। ये बात यहाँ पर मधु पर्याय में कहना इष्ट है। अब वापस लौटते मूल मंत्र में, अयमेव स योयम प्रतिज्ञात इदम सर्वम इदम मात्र इति अयमेव स है ना मंत्र में, यहां तक ले लिया चार स्टेज में अमृत में पुरुष ये चार भागों में था, यहां तक वर्णन करने आप जा रहे वापस। अयमेव स योयम आत्मा इदम अमृतम ठीक है ना, इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम इसकी व्याख्या करने जा रहे। अयमेव स योयम कौन सा है वो जो यह कौन ये प्रतिज्ञा था, क्या प्रतिज्ञा था पहले इदम सर्वम इदम आत्मा अगर प्रतिज्ञा किया गया है बहुत पहले कहा दो चार छह में, दो चार छह में क्योंकि पहले कहा पूर्व प्रकरण का ही है, हम अपने पक्ष में इसको मजबूत करने विस्तार करके समझाने के लिए कार्यकाल भाव के उपकार उपकार का भेद करता हुआ एक वैद्य सत्य तत्व को ही सुदृढ़ करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं दो चार छह में आया था, अभी दो पांच जो है एक में उसको याद दिला रहे हैं। योयम अयमेव स योयम यत प्रतिज्ञाता कौन है वो इदम संवेदे मात्र, अरे यहां पर कहते इदम अमृतम यन मैत्रेय अमृत साधन उक्तम, जो मैत्रेय के लिए मैत्रेय अमृतत्व साधन यदुक्तम तैदम अमृतम एव, जिस अमृत का साधन बताया गया था वह अमृत क्या है वो यही है, साधन तो ब्रह्म क्या है अमृत क्या है कल वो यही है, ये कौन जो ये सब कुछ हो रखा है। इदम सर्वम भवति आत्मा तदेव इदम अमृतम भवति, यस्य साधनम पृष्टम मैत्रे मैत्रेणा और यस्य उत्तरम दत्तम याज्ञवल्क्य, जिसके बारे में अमृत साधन बताओ पूछी वो, और वो अमृत ये थी जिसका साधन उसने पूछा था याज्ञवल्क्य ने पूर्व में जवाब दिया हुआ है। इदम अमृतम यन मैत्रेय अमृत साधन उक्तम आत्मज्ञानम इदम तत् अमृतम, जिस अमृत साधन रूपेण आत्म का आत्म तत्व का विज्ञान पूर्व में उपदेश दिया गया था वह अमृतत्व यही है जो यहाँ पर चतुर्दश भक्त रूप दिखाई देता हुआ एकमेव अद्वितीय आत्मा है, वह क्या है दूसरा नाम उसका इदम ब्रह्म यद ब्रह्म ते ब्रवाण जपिष्यामि अध्याय प्रकृतम च, और इसी अध्याय के आदि में दो एक में दो एक अजात शत्रु ब्राह्मण में आपने देखा था धृत बाला जी ने कहा ब्रह्मत्य ब्रवाणी करके और ब्रह्मतम जपेश्यामी करके, फिर अजात शत्रु ने जो संकल्प किया था वह ब्रह्म यही है, अर्थात दोनों अध्याय का मेरे भाषाकार ने प्रतिज्ञा की थी ना, कहा था दोनों अध्याय का सार बताने जाऊंगा। आप जो एक ही अध्याय की बात बोल रहे हैं तो इसी अध्याय का पहला और दूसरे ब्राह्मण लिया, पहले ब्राह्मण पूरा और दूसरे ब्राह्मण को लिया, अभी तक के ब्राह्मणों को दो एक दो दो दो तीन दो चार बता सारे को ले रहे हैं, तब गाय देखो तो जपेश्यामी अध्याय आदो प्रकृतम यद विषय विद्या भ्रमिद्या, और जिस विषय विद्या को ही भ्रमिद्या करके एक चार अरे प्रथम अध्याय में ले गए एक चार नौ और दस में कहा गया भ्रमिद्या और अविद्या का विषय, विद्या का विषय दो सूत्र है ना, विद्या सूत्र अविद्या सूत्र कहे थे हम लोग वहां पर एक चार नौ एक चार दस अविद्या सूत्र विद्या सूत्र पर विभक्त किया था वो प्रथम अध्याय ले लिया। अरे ये जो मधु ब्राह्मण है दोनों अध्यायों का सार का वर्णन करता है उपसंहार करने का, इदम सर्वम जो कहा गया था वो यही ब्रह्म जिसकी विद्या प्रथम अध्याय में संकल्प किया गया था, इस अध्याय का आरंभ में जिसके बारे में कहने के लिए संकल्प किया गया था वही यह ब्रह्म है, और यह ब्रह्म ही इदम सर्वम यस्मात् ब्रह्मणो विज्ञानात् सर्वम भवति, जिसने ब्रह्म के विज्ञान से सब कुछ होता है अतएव जय सब कुछ ब्रह्म ही है इसी दो या। क्योंकि आप यहां भी देख रहे हैं ना अभी इस मधुप्राण के आदि दैविक और आध्यात्म का भेद कर दिया, समष्टि का आदि दैविक को आध्यात्म का भेद कर दिया अपना जो है शरीर के साथ, और व्यष्टि का भी आध्यात्मिक और आदि दैविक को अभेद कर दिया, आदि दैविक हो गया सुख शरीर आध्यात्मिक हो स्थूल शरीर, समष्टि में भी अपने पृथ्वी और पृथ्वी अभिमानी लिंग शरीर को एक कर दिया, और वेष्टि ने भी यह शरीर और शरीर और शारीर आत्मा दोनों को एक कर दिया है ना। और वह पृथ्वी के कार्य जीव सर्वभूत और भूत से पृथ्वी, अतः इन दोनों को एकता हो। पहले समष्टि का स्थूल और सूक्ष्म की एकता कर दो, वेष्टि का स्थूल और सूक्ष्म एकता कर दो, और वेष्टि समष्टि की एकता कर दो, बचेगा एक में। ये प्रक्रिया पर अपना करके जो बताया गया इसे स्पष्ट ही है, वो ब्रह्म सी सब कुछ हो गया जी। इस वही चले करे देखो, आदि दैव अध्यात स्थूल द्वयम सूक्ष्म द्वयम चैति चतुष्टय सर्व विशेष अभाव लोकित आत्मा मात्र भी दृष्टव्य जीव संभारो अत्र अनुसंधिया ना। स्पष्ट टिप्पणकार उसको खोल कर बताइए। अच्छा अब अगले पर्याय में जाए, इसी प्रकार से सभी पर्याय समझ रहा है, आगे पर्याय में ना भाष्य ना कुछ है, इसलिए संक्षेप बोलते जाए। इमा आपस सर्वेशां भूतानां मधु आसाम अपागुं सर्वाणि भूतानि मधु यश्चयम् आस्वप्सु तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्चयम् अध्यात्मं रहितस्स तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयम् एव स यो अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। ये जो जल है, ऐसे ये जो जल है ना, समस्त भूतों का कार्य, सर्वेशां भूताना मधु आसम अपांच, और इन समस्त जल का भी ये समस्त भूत क्या है, मधु है। अतः यश्चयम् अप्सु तेजोमय अमृत पुरुषा, इसलिए यह जो जल का सूक्ष्म शरीर अभिमानी सूक्ष्म शरीर है, यश्च अप्सु, ये जो जल क्या तरह स्थूल को मिलेगा चौथे सूर्य शरीर, और अप्सु जो तेज में अमृत में पुरुष है, तो यह सूक्ष्म शरीर लिंग अभिमानी को ले लो। इधर लिंग और स्थूल एक हो, इसी प्रकार से वृष्टि में यश्चना स्थूल शरीर सर्वाणी भूतानी, और उसके जो अयम अध्यात्म रहित तेज में अमृत में पुरुष, इस अध्यात्म विद्यमान जो रहित तेज में अमृत में पुरुष है, अयमेव स यही है वह योयम आत्मा, जिसको पहले अयम आत्मा इदम इदम ब्रह्म करके इदम सर्वम इदम आत्मा करके प्रतिज्ञा किया गया था, वही है। वही क्या है वीर, इदम अमृतम, यही अमृत है, जिसके साधनत्व ना पूर्व अध्याय में ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या का वर्णन किया गया है, वही यह ब्रह्म है। और अमृत क्या है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म इदम सर्वम, यह सब कुछ है। तथाप भाष्यकार अध्यात्म रेतसी अपाम विशेषत अवस्थाना, अध्यात्म में आप रेत तक क्यों चले गए, रेत में जलांश की विशेषत अवस्थिति को मान करके कहा जा रहा है। आपो रेतो भूत्वा, इत्यादि पूर्व में श्रुति भी आ चुकी है, आप जो है रेतो भूत्वा प्रावेश शरीर के अंदर प्रवेश किया है, ऐसे कहा गया है श्रुति, उसी के आधार पर श्रुति अध्यात्म रेतसी जलाना विशेष अवस्थाना रेत एव अपम अध्यात्म रूपम अतो अध्यात्म पुरुष से रेत सहित विशेषण युक्तम, इसलिए जो अध्यात्म का लिंग शरीर अभिमानी जो पुरुष है चैतन्य है, उसको रेत कर विशेषण देना अनुचित नहीं है। अयम अग्नि सर्वेशा भूताना मधु अस्याग्ने हे सर्वाणि भूतानि मधु यश्चयम अस्मिन् अग्नौ तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्चयम अध्यात्म वाङ्मयः तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स योयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। इसी पर यह अग्नि वाग भूत प्रविशत, इसलिए अध्यात्म शरीर के अंदर क्या लिया, वाणी रूपी प्रधान को ले लिया, पहले पृथ्वी लिया, इसलिए शारीर पुरुष कह दिया, पूरा सूक्ष्म शरीर को इकट्ठा ले लिया। पृथ्वी पर्याय में वृष्टि का लिंग शरीर रूपेण सूक्ष्म शरीर रूपेण समस्त सूक्ष्म शरीर को ही ले लिया। अब यहां कर रहे हैं उसके एक अवयव विशेष को ले रहे, सूक्ष्म शरीराभिमानी पुरुष से क्या लिया, जल के तो रेत में आ गए, देख रेत भी क्या है, स्थूल तत्व होता है, स्थूल होते भी वो अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि पकड़ में तो आता नहीं, कहां है रेत कहां है वीर्य, आपके पुरुष के शरीर के अंदर वीर्य, स्त्री के शरीर के अंदर जो रेत है वो कोई देख सकता है, सर्वव्यापक है अर्थात सूक्ष्म, खून में रहते हुए भी नहीं दिखता, मांस में रहते हुए नहीं दिखाई देता, सब जगह है वो फिर भी नहीं दिखाई देता, अरे सूक्ष्म शरीर रूप पेड़ रेत कोई वहां ले, इसी पर सूक्ष्म शरीर रूप सूक्ष्म शरीर का एक अवयव होता वाक इंद्रिय को लेंगे, क्योंकि अग्नि वाक भूता प्राविशत पूर्व में आ चुका है। अग्नि इस वृष्टि के अंदर वाणी रूप में प्रवेश कर गई है, प्रवेश करने के बाद अनेक रूप धारण कर देगी, बात अलग चीज। जाठाग्नि बन गई, सब कुछ बनी है, गर्म रूप में पूरा शरीर में व्याप्त हुई है अग्नि, ठीक है नहीं? उन चीजों को महत्व नहीं, जिस रूप में प्रवेश किया वो एक रूप को विशिष्ट रूप को ही महत्व देकर गया, सभी पर्यायों में आप देखोगे। इसे अयम अग्नि सर्वेशा भूतानाम, ये जो अग्नि है ना ये सकल भूतों का कार्य है, और अग्नि का कार्य ये समस्त भूत है। अतः यश्च अयम अस्मिन् अग्नौ, यश्च से लेना स्थूल अग्नि चा से, और अस्मिन् अग्नौ इस स्थूल अग्नि के अंदर जो दिखाई देता है तेज में अमृतमय पुरुष है, अर्थात उसके सूक्ष्म अभिमानी है वही यह है, वह दोनों एक है। अयम यह कहते योयम कर दिया ना, यश्चयम योयम अभेद कर रहा। इसी प्रकार से यश्चयम आगे भी है ना, अध्यात्म वांग्मय, जो यह वांग्मय दिख रहा है अध्यात्म में वही उसी अग्नि का तेज में अमृत में पुरुष स्वरूप है। अयम एव स, यही है वह जो पूर्व में प्रतिज्ञात है, योयम आत्मा इदम अमृतम, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है। इस पर भाषिका इतना ही कह रहे नीचे, वाची अग्निर विशेषत अवस्थान, वाणी में ही अग्नि का विशेष रूप में अवस्थिति मानो, क्योंकि जो है आपो रेतो भूत्वा शिष्टम प्राविशत, परमेवा क्या है आपो रेतो भूत्वा शिष्टम प्राविशन, ईश्वर जी जैसा प्रमाण था यहाँ पर वैसे अग्निर वाक भूत्वा मुखम प्राविशत्य प्रमाण, अग्नि जो है वाणी के रूप से जो है ना मुख में प्रवेश कर गई, आनंद गिरी सब मंत्रों को दिया हुआ पूर्व में आया हुआ। अयम वायु सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य वायुः सर्वाणि भूतानि मधु, यश्च अस्मिन् वायु तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यश्च अध्यात्म प्राण तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयम् एव स योयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। इसी वायुः जो वायु है यह वायु सकल भूतों का कार्य है, और इस वायु का सकल भूत कार्य है। अतः जो यह स्थूल वायु है उस वायु में दिखाई देता हुआ वह है जो तेज में अमृत में पुरुष का सूक्ष्म अभिमानी है, वह दोनों एक है। और यह जो अध्यात्म शरीर है इस शरीर में दिखाई तो घ्राणेन्द्रिय प्राण शब्द घ्राणेन्द्र लेना, वह घ्राणेन्द्र अभिमानी तेज में अमृत में पुरुष है वह एक है। अब स्थूल और वृष्टि समष्टि होने से वह यह जो है वही क्या है कहता है अयम एव स और जो यम आत्मा, यही है वह जो ये आत्मा है जिसको पूर्ण प्रतिज्ञा किया गया था इदम सर्वम इदम आत्मा करके, यही अमृत है जिसको साधन के रूप पूछा गया गया था और जिसको ब्रह्मत्व न प्रतिज्ञा किया गया वही यह ब्रह्म इदम ब्रह्म इदम सर्वम, यही समस्त जगत रूप है। तथा वायु इसका मंत्र दिया वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, नासिके बोले नासिक मतलब इसलिए घ्राण इंद्रिय लेना चाहिए प्राण शक्ति घ्राण भाषकर अध्यात्म प्राणो वायु वृत्ति सहकृत घ्राणेन्द्रिय मात्र प्राण टिप्पणी एक भूतानाम शरीरारंभगत्य उपकारा मधुत्व, इन सगल भूतों का शरीर का आरंभगत्य न उपकारक है वो, अतः उसको कार्य कह दिया गया। तदंतर्गतानाम तेजमयादिनां करणत्य उपकारक मधुत्व, और इस शरीर के अंतर्गत जो तेजमय आदि है वो कर्ण रूप है, अतः वो उपकारात मधुत उनमें उपकार करता गया अतः मधुत हो गया, दोनों मधुत हो गया। एक उपाधि का शरीर का आरंभकत्व है और एक कर्ण का आरंभकत्व है, इसलिए कार्य कर्ण संघातत्व है, कार्य कर्ण संघातत्व है ना, इसको हम क्या कहते हैं मधुत्व। शरीर आदि कार्य है पृथ्वी आदि के अंदर, पृथ्वी शरीर है जल शरीर है इत्यादि शरीर है समष्टि में, वृष्टि में सभी जगह यही शरीर को लेके जाना है, और समष्टि में सर्वत्र तत्वाभिमानी सूक्ष्माभिमानी को लिंगाभिमानी को लेना है, और वृष्टि में जो विशेष जो कथन किया जा रहा है पहले तो शरीर आत्मा ले लिया लिंग शरीर आत्मा लिंग शरीर अभिमानी को ले लिया सीधे सीधे, फिर दूसरे में ले लिया रेत, तीसरे में वाक और आगे ग्रहण इंद्रिय चौथे में जिस पर जो ले रहे उनको ले लिया, तब तक कर्णाभिमानी कर्णों को लेना। किंचित काय कर्म संघात रूप होगा नहीं है, यह अर्थात इदम सर्वम यद किंचित काय कर्म संघातम तद ब्रह्म ही वो ब्रह्म से अभिन्न होने से ब्रह्म परिकल्पित होने से ब्रह्म ही है। तथा चुप्तम तस्वाच पृथ्वी शरण ज्योति रूपम वयम अग्नि, इसी के बारे में अन्य श्रुति कहती है 1.5.11 में पढ़ चुके हो आप। तस्यै वाच पृथ्वी शरीरम, तस्यै वाच पृथ्वी शरीरम ज्योति रूपम अयम अग्नि, ये मंत्र आया था इसका और स्पष्ट से दे रहे हैं। तस्यै तस्यै तस्याः, तस्यै जो आया वो तस्याः अर्थ में, तस्याः एतस्याः प्रजापते, प्रजापति का अन्नत्वेन प्रसूतायः, अन्नत्व प्रसूत कौन है, आदिदेवी क्या वाच, आदिदेवी की में वाणी है। और अध्यात्म में स्थूल क्या है, शरीरम पृथ्वी शरीरम मने आधार, ज्योति रूप मैंने प्रकाशात्म कर्णभूतम आदि रूप है, वो आधार हो गया। और ज्योति रूप जो प्रकाशात्मक है वो कर्णभूत है, वो आधी आधार हो गया, वो आधी हो गया, वो अधिदेव हो गया। अयम पार्थिव अग्नि, यही पार्थिव अग्नि इस रूप में आपको सर्वत्र दिखाई देता है। अयम आदित्य सर्वेशा भूतानां मधु, अस्य आदित्य से सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चयम् अस्मिन् आदित्य तेजमे अमृतमे पुरुषः, यश्चयम् अध्यात्म चाक्षुषः तेजमे अमृतमे पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। इसी प्रकार यह जो आदित्य है यह सकल भूतों का, सकल जीवों का, सकल जो है वृष्टियों का कार्य भूता समष्टि है। और वह समष्टि रूप आदित्य का यह सकल वृष्टि कार्य सर्वाणि भूतानि मत, कैसे यश्चयम अस्मिन् आदित्य तेजो में अमृत पुरुष, इसे जो यह आदित्य रूपा स्थूल शरीर में विद्यमान तेज में अमृतमय वो सूक्ष्म शरीर अभिमानी वहां पर जो है, और जो इस स्थूल शरीर के अंदर दिखाई देता हुआ इस अध्यात्म शरीर का अभिमान करने वाला इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत विद्यमान तेज में अमृतमय भूता चाक्षुष पुरुष है, चक्षु का अनुग्राहक जो पुरुष है वह दोनों एक है। इसलिए यो अयमेव स यो अयम आत्मा, यही है वह जो यह आत्मा पूर्व प्रतिज्ञात, यही अमृत है जो पूर्व में पूछा गया जिसका साधन, यही ब्रह्म है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी मैं कथन करूंगा करके, यही वह समस्त जगत हो चुका है इदम सर्व। तथा आदित्य मधो चाक्षुष अध्यात्म, तथा आदित्य मधु इत्यादि मंत्र में भी समझ लीजिएगा चाक्षुष जो है अध्यात्म रूप से ग्रहण कर। इसी प्रकार श्रोत्र को इवा दिशा सर्वेशा भूतानां मधु, आसाम दिशा सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चयम् आसु दिक्षु तेजो में अमृतमे पुरुषो, यश्चयम् अध्यात्म श्रोत्र अजे श्रोत्र प्रात श्रुतक तेजो में अमृतमे पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। यह पांच छठी पर्याय में जो है दिशा और श्रोत्र को ले रहे हैं, ये जो दिशाएं हैं ये समस्त भूतों का कार्य है, और ये समस्त भूत भी इन दिशाओं का कार्य, जो ये दिशाएं हैं और इन दिशाओं में विद्यमान तेज में अमृत में पुरुष उसका भी सूक्ष्म अभिमानी है, और जो यह स्थूल शरीर है इस व्यक्ति का, और इस व्यक्ति के स्थूल शरीर के अंदर विद्यमान जो अध्यात्म भूता श्रोत्र है श्रोत्र श्रोत्र इतने कार्य से काम चल सकता था, प्राप्त श्रुत का भी विशेषण दिया, ये जो श्रोत्रम में दिशा अध्यात्म रूपम नीचे सब जगह दिया है, और हमने वो पाठ पर बोल दिया ना पूर्व में तो आदित्य तृतीय भूत भूते अंतर्भूत था भी आदित्य चक्षुर भूतवा अक्षिणी प्रावशत है, दिशा श्रोत्रम भूतवा कर्णो प्रावशन ये श्रोत्र श्रोत्र में दिशा अध्यात्म रूपम तदा च अध्यात्म श्रोत्र वक्तव्य कथम प्रायश्रुत विशेषण इत्याशंज्ञा दिशा यदि श्रोत्र अध्यात्म रूपम शब्द प्रचरण वेलाया तो विशेषत सन्निहित, यद्यपि दिशाएं श्रोत इंद्रिय बन किसमें है इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन श्रोत इंद्रिय है भी ये तभी पता चलता जब हम शब्द सुनते रहते हैं, इसलिए श्रोत्र के साथ में प्रातिशब्द का भी कर दिया। और इसलिए भी कहना जरूरी हो गया कि दूसरे लोग आकाश का कार्य मानते हैं, कर्ण शुष्कले उच्चन आकाश श्रोत्र इंद्रिय है ऐसे मानते। और यहां पर कहते हैं दिग् रूपी देवता श्रोत इंद्र के रूप में प्रवेश कर गया। श्रोत सिद्धांत और अन्य प्रकार के सिद्धांत में बहुत अंतर है, इसलिए यहां कहना पड़ेगा इंद्रिय रूपी ठीक है आकाश कार्य वेदांती मान लेगा इंद्रिय दृष्टिया। और यहां अन्यत्र जैसे चाक्षुषा इसलिए कह दिया, वाचा मैंने वाक का अभिमानी को लेना, चक्षु का अभिमानी को लेना अनुग्राह देवता को, यहां भी उसी तरह से लेना है श्रोत्र अभिमानी को श्रोत को। यह बात कैसे ज्ञापन होगा, उसके लिए विशेषण दिया प्रातिश्रोत्र प्रतिश्रु के में प्रतिश्रवण वे लाया, जब प्रतिश्रवण करते हो शब्दम शब्दम प्रति ये श्रवण कार्य भवती, प्रतिश्रवण वेला में जो ग्रहण होता है उसको ग्रहण कराने वाला जो अभिमानी देवता होता है वही इस अध्यात्म में सुक्षर के अंदर विद्यमान वह आदि दैविक स्वरूप मानव इंद्र मात्र को नहीं लेना। वही यह तेज अमृत जो पुरुष है अयम एव स वही आत्मा है यो यम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदगम सर्वम भाष्य में देखिए इसलिए कहते हैं दिशा विद्यपि तथा दिशो मधु दिशा में तभी श्रोत्र अध्यात्म रूपम दिशाओं का यद्यपि यह श्रोत्र ही अध्यात्म रूप है शब्द प्रचरण वेलायाम तो और शब्द के प्रतिश्रवण वेला में प्रत्युत्तर श्रवण वेलायाम तो विशेष सन्नीत होती का विशेष सन्नीत हो जाता है इति अध्यात्म प्रातिश्रुत इसे अध्यात्म में सो प्रातिश्रुत स्वरूप कहो गया अर्थात प्रतिश्रुत काया प्रातिश्रुता प्रतिश्रुतायाम मतलब प्रतिश्रवण वेलायाम भाव भव इसी प्रकार चंद्रादि में अरे सर्वेशा भूतानां मधु अस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चम अस्मिगुंश्चंद्रे तेजमे अमृतमे पुरुषो यश्चम अध्यात्म मानसस्तेजोमयो मानसस्तेजोमयो अमृतमे पुरुषो अयम एव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदगुं सर्वम् तथा यह चंद्र समष्टि में आप देख रहे हो वही सगल भूतों का कार्य है और उस चंद्रमा का यह सगल भूत भी कार्य समष्टि चंद्रमा इन व्यष्टियों का कार्य है और उसी समष्टि चंद्रमा का यह सारी व्यष्टियां कार्य है। व्यष्टि का कार्य समष्टि है, समष्टि का कार्य व्यष्टि है, परस्पर उपकारी उपकारक भावत्व ने बात कहा जा रहा है। सर्वेशा चंद्र सर्वाणी भूतानि मधु यश्चम अस्मिन् चंद्रे वायः जो स्थूल शरीर इच्छा से ग्रहण कर लेना चंद्र और उस चंद्र में रहने वाला जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है तो सूक्ष्म अभिमानी इसी तरह से यह जो स्थूल शरीर और इस स्थूल शरीर में जो अध्यात्म भूता मानस तत्व है मन गर्भ ग्राहक देवता तेजोमय अमृतमय पुरुष है अयमेव स वही आत्मा है जो पूर्व प्रतिज्ञात है वही अमृत है जिसका साधन पूछा गया वही ब्रह्म है जिसको जब भद्रत बला का चित्र ने संकल्प करी थी वही ब्रह्म यह समझ जगत हो चुका एकदम ब्रह्म एकदम सर्वमिति भाष्य कुछ नहीं चंद्र अध्यात्म मानसी चंद्रमा मनोभूत हृदय प्राविशत से प्रामाण इयं विद्युत सर्वेषां भूतानां मधु अस्य विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चम अस्यां विद्युत तेजोमयो अमृतमय पुरुषो यश्चम अध्यात्म तेजसो तेजोमयो अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदगुं सर्वम्। यह बिजली चमकती है आकाश मंडल में वर्षा आदि ऋतु कालों में, वह बिजली समस्त भूतों का कार्य और उस बिजली का कार्य ये समस्त परस्पर उपकारी उपकार यहां कार्य का नहीं कि घट से मिट्टी हो गया मिट्टी से घड़ा हो गया उल्टा नहीं लेने का वैसे नहीं समझो मिट्टी से घड़ा हो गया यहां तक तो ठीक है घड़े से मिट्टी बन गया यहाँ उपकारी उपकारक भाव है, कार्य कारण भाव में तात्पर्य, इसका वह कार्य उसका यह कार्य उपकारी उपकारक भाव के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। तो सर्वाणी भूतानि मधु निश्चय तेज में अमृत में पुरुषो, इसलिए यह विद्युत और उस विद्युत में रहने वाले जो तेज में अमृत में पुरुष है, इसलिए यह शरीर इस अध्याय शरीर तेज तत्व तेज में अमृत में पुरुष है, जिस शरीर गर्मी वगैरह में से तेज तत्व है, एक विलक्षण तेज है, वह तेज का अभिमानी जो तेज में अमृत में पुरुष है, अयमेव यो यम आत्मा यही है वह जो ये आत्मा पूर्व प्रतिज्ञात इदम अमृतम इदम ब्रह्मिदम सर्वम तदा विद्युत, विद्युत का इस अध्यात्म में क्या लेना, ईश्वर में जो विलक्षण तेज, तेज क्या देखते हो जो चरम में सब चमकता हुआ दिखता है, तक तेजसी, तक तेजसी, तक में विद्यमान जो तेज भवा है नी तेजस, तन्निष्ठ जो तक निष्ठ जो तेज में विद्यमान उसका नाम तेजस अध्याप, तक गोलक चर्मगत तेजसी शरीर कांत विद्य, तक रूपी इंद्रिय का गोलक है चमड़ा, उस चमड़े में दिख रहा है जो तेज और शरीर का जो कांति विशेष, वह कांति को या तेज शब्द लेना, एक चमक होता है ना कि तेल लगा करके चमका तेल लगा तो चमकेगा उसमें क्या, उसे भी बादाम तेल लगा दो तो क्या क्या तो ये है स्वाभाविक तेज की बात, जो विद्या के कारण से, उपासना के कारण से, पूजा पाठ के कारण से, कर्म के कारण से, शास्त्र वेद आदि निष्ठा के कारण से, श्रद्धा के कारण से, इत्यादि के कारण से, अन्य ये सब कारण है जो इस शरीर में विलक्षण तेज प्रतिभा उस तेज पे यहां पर ले रहे हैं, शरीर गत कांति विशेष। तब तेजी तेजस्वत्यात्म अयम स्तनित्रो सर्वेषां भूतानां मधु अस्य स्तनित्रो सर्वाणि भूतानि मधु यश्चयम् अस्मिन् स्तनित्रो तेजमे अमृतमे पुरुषो यश्चयम् अध्यात्म शाब्द सौवरस्तेजमे अमृतमे पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम् अयगं स्तनैत्रो याज स्तनैत्रो है अर्थात मेघ है, गर्जने वाले मेघ, ये जो मेघ है यही मधु है, समस्त भूतों का कार्य, और इस मेघ रूपी स्तनैत्रो का ये समस्त भूत कार्य, अतः यह मेघ और उस मेघ में रहने वाला जो तेज में मृत पुरुष है, तथा यह शरीर, इस शरीर में जो अध्याप्त शाब्द सोवर है, शब्दे भवा शाब्द अध्याप्त में शब्दे भवा शाब्द लेना पड़ेगा पुरुषा, तथापि स्वरे विशेषतो भवति सोवर स्वरे भवा सोवर, इस स्वर में विशेष में भाषित होने वाला, इसलिए बेस्वर कोई गावे तो अगर कर्कश आवाज बोलता है तो अगर कैसा बोलता राक्षस, ऐसे हो जाता कि नहीं, क्यों आपको उसको वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सौवर शब्द रूप पुरुष उसमें से प्रकट नहीं हो रहा है, वह शब्द में सुष्टु स्वर जो है सम्यक प्रकार प्रकाशित नहीं होता, अद वो आपको अच्छा, इसे सौवर शब्द रूपेण जो इस अध्यात्म जन तेज में अमृत में पुरुष है, और समष्टि में बिजली और बिजली का मना नहीं, मेघ और मेघा भी मानी जो पुरुष है वह सब यही है, वह आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इत्यादि पूर्वक, और यहाँ पर वो सब नहीं जाए, उस प्रकार की श्रुति नहीं है, इससे आगे तेज के लिए भी नहीं है, तेज भूतवा प्राविशित के लिए है, अर्थ शब्द सौरम शब्द भूतवास प्राविशत इत्यादि कोई प्रमाण नहीं है, शब्द व शब्द अध्यात्म, यद्यपि इतने कहने से काम समझ में आ गया, शरीर के अंदर नाद विशेष आदि हो गया, अतः फिर भी तथापि स्वरे विशेष तो भवती, स्वरोच्चारण में विशेष रूप जो भाषित होता है, अतः उसको स्वरो अध्यात्म, अध्यात्म पुरुष को शाम पुरुष को जो है ना स्वर गीत आदि काल में ही विशेष रूप में प्रकाशित होता है। स्वरोच्चारण मतलब फिर अवायी स्वर नहीं, गायन गीत आदि गायन आदि काल में विशेष रूपेण भाषित होने वाला वह वही आध्यात्मिक पुरुष समझना, शब्दमय पुरुष, शब्द प्रधान पुरुष। अयम आकाश सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य आकाश सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यम अस्मिन् आकाशे तेजमयो अमृतमय पुरुषो, यस्यम अध्यात्मं हृद्याकाशः तेजमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा, इदम् अमृतम्, इदम् ब्रह्म, इदम् सर्वम्। इसलिए जो आकाश है समष्टि में, वह इन समस्त वृष्टियों का कार्य है, और समष्टि रूपा उस आकाश का, यह समस्त वृष्टि रूपा जीवात्माओं की शरीर है, यह उसका कार्य है। अतः वृष्टि समष्टि भूता वह आकाश, और आकाश में आकाश सूक्ष्म अभिमानी जो अमृतमय तेजमय पुरुष है, इसी प्रकार यह जो स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के भीतर में अध्यात्म होता है हृदय देशावच्छिन्न जो आकाश और ब्रह्म का जो स्थान होता गुफा है, वह गुफा वह तेजमय अमृत तदवच्छिन्न चैतन्य होता है, तेजमय अमृतमय जो पुरुष है वही यह आत्मा है जो पूर्व प्रतिज्ञात आत्मा है। इदम अमृतम, इदम ब्रह्म, इदम सर्वम, यही वह अमृत है, यही वह ब्रह्म है, यही यह सब कुछ है। तथा आकाश अध्यात्म हृद्याकाश इत्यर्थः, हृद्याकाश अध्यात्म पुरुष विशेषण हृद्याकाश, ये अध्यात्म पुरुष का विशेषण हृद्याकाश। अच्छा, सर्वाभेद कर्तव्य निष्कर्ष दे दिया। अब आगे मैं धर्म को लेकर आएगा, कई धर्म शब्द प्रयोग हो जाएगा एक ही पर्याय में। अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु, निश्चयम् अस्मिन् धर्मे तेजमय अमृतमय पुरुषो, निश्चयम् अध्यात्मं धर्म तेजमय अमृत पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा, इदम् अमृतम्, इदम् ब्रह्म, इदम् सर्वम्। पहला जो धर्म ले रहे हैं वह सर्वसाधारण, साधारण धर्म असाधारण धर्म दो प्रकार के धर्म। समष्टि में साधारण धर्म होता है, वृष्टि में असाधारण धर्म होता है। एक बार साधारण धर्म और असाधारण धर्म इन दोनों के सामान्य स्वरूप का नाम केवल धर्म है। क्या समष्टि में रहने वाले धर्म को साधारण धर्म समझो, वृष्टि में रहने धर्म को असाधारण धर्म, इसको अंतर्गत क्या किया गया है, यश्चय अस्मिन् धर्मे और यश्चय अध्यात्म धर्म, ले रहे नहीं ले रहे, धर्म और धर्म कर दिया, धर्म हो गया साधारण धर्म, धर्म हो गया असाधारण धर्म, इन दोनों में व्याप्त होने वाले का नाम शुरू में लिया अयम धर्म, वो साधारण है। जो साधारण धर्म असाधारण धर्म उभय में व्याप्त होने वाला, इसे उसको हम साधारण धर्म नहीं कहेंगे, तो नया नाम देनी पड़ेगी, तो साधारण धर्म सब जो है आपको भ्रांति हो जाएगा, इसलिए उसका नाम रखो अपूर्व। जब मीमांस लग कहा करते हैं अपूर्व सामान्यम, अपूर्व सामान्य शब्द है धर्म को लेकर, या पहला धर्म शब्द का अपूर्व सामान्य, उस अपूर्व सामान्य का फिर दो विभाग साधारण धर्म असाधारण, जिसको आगे दो अलग अलग शब्दों से लिया गया। अयम धर्म सर्वेशां भूतानां मधु, ये जो अपूर्व सामान्य, इसे अर्थ करते हम कहेंगे यह जो अपूर्व सामान्य है जो कि अत्यंत परोक्ष, परोक्ष होने के बावजूद भी अयम बोल रहे हैं, ये लक्षण बताया कि यहां पर अयम धर्म, ये जो धर्म है, अरे ये धर्म कैसे बोलोगे, प्रत्यक्ष है क्या, इदम शब्द का प्रयोग करने प्रत्यक्ष होना जरूरी है, इदम अस्तु सन्निकृष्ट है, और धर्म तो हमेशा परोक्ष होता है, आप इदम कैसे प्रयोग कर दिया, या नहीं ये शंका आएगा, इसके जवाब देंगे बाद में देखा जाए। इसलिए अपूर्व सामान्य समझ लीजिए, वह अपूर्व सामान्य जो है ये सकल वृष्टि का कार्य है, और उसी धर्म के कारण से अपूर्व सामान्य के कारण से ही ये समस्त वृष्टिया उत्पन्न हुए हैं, अतः इस धर्म अपूर्व सामान्य का कार्य ये समस्त वृष्टि हो गया, व्यष्टि का कार्य पूर्व, अपूर्व का कार्य व्यष्टि। यश्चैव अस्मिन् धर्मे तेजोमय अमृतमय पुरुषः, अतएव समष्टि भूता वह जो साधन धर्म और उस साधन धर्म में जो अभिमान करने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है, इसी प्रकार यह जो आपका स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर में अध्यात्म स्थूल शरीर में विद्यमान जो धर्म और असाधारण धर्म जो चीज है वह उसका अभिमान तेजोमय अमृतमय जो पुरुष है, अयमेव स यही है वह आत्मा जो पूर्व प्रतिज्ञा था। इदम अमृतम यही वह अमृत है जिसका साधन पूछा गया था, यही वह ब्रह्म है जिसकी प्रतिज्ञा बालक आदि ने की थी, यही यह समझ जगत हो चुका है। इदम सर्वम इदम आत्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।